namina tata geni nyagi suga. Rabi, dangi paro kawa chako kilala ne watindo maka pimoto januru temano riwo waege. Kikiwea yuro ya tamada mana kwa imodi winja. Nyamina teta ol paro tuoya Swakna Ujumpi malo kumja obama nyakalaga baba nyasae Wira kwa hika nyikindi Era wagi ya gino kalo ketul wokne wapogore Pokumani poka noromo wanyasae miwane bani Pimo moromo wanaishi nyaka chieng'tho.